राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा क्रम संवत 2052 तदनुसार 9 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भूमिरापो नरो वायु मनो बुद्धि अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरायम ये अपरा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तो ये है और 3 मन बुद्धि अहंकार ये है। ये 8 ये अपरा प्रकृति है, मन उच्चड़ प्रकृति है और मेरी परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति जीव है, ये चेतन है। तो ये चेतन प्रकृति है मेरी, ये अपराध परा। तो ये बात गीता की है। अब इसमें ध्यान देने की बात है थोड़ी। प्रकृति और परमात्मा है ना, एक प्रकृति एक परमात्मा पुरुष है। वो प्रकृति कहते हैं अपने स्वभाव को, जैसे लोग कहते भी मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मेरा मुहावरा है, ऐसा ही स्वभाव बन गया है। वो स्वभाव को, प्रकृति को, आदत को, ऐसे शब्दों में हम लोग कहते हैं। तो इसमें ख्याल करने की बात है, विशेष ध्यान दें आप लोग कि स्वभाव है वो बदलता है, स्वयं बदलता नहीं है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? स्वभाव तो बदलता है, अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है, संग के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, विचार के अनुसार ये बदलता है। अच्छा विचार हो जाता है स्वभाव अच्छा बदल जाता है, बुरा संग होता है बुरा विचार तो बुरा हो जाता है। तो स्वभाव बदलता है परंतु स्वयं बदलता नहीं है। मैं वही हूँ जो बचपन में था, वही मैं हूँ, अपने में परिवर्तन नहीं दिखता। शरीर के परिवर्तन में अपने परिवर्तन मान लेता है, पहले मैं बालक था अब मैं जवान हो गया हूँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ऐसे शरीर के बदलने से अपने में बदलना मान लेता है, अपना बदलता नहीं है। मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था। शरीर बालकपन वाला अब नहीं है, परंतु मैं बालकपन वाला नहीं हूं ऐसा नहीं मानते। ये बात खास ध्यान देने की है। साधारण रीति से ये बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आएगी। मानो मैं वही हूं जो बालकपन में था, शरीर यही कहते हो शरीर पहले था वही बालक शरीर है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? शरीर बालकपन में और था, आज और है, अगाड़ी और बदलेगा। तो शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ, स्वभाव बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ। ये बात आती है समझ में? मैं वही हूँ, स्वभाव वही है नहीं है। स्वभाव बदल गया, सत्संग करता है तो बदल जाता है, कुसंग करता है तो वैसा बदलता है, आदत बदलती है, परंतु मैं तो वही हूं ना। ये बात खूब समझने अलग है। एक मैं हूं, एक मेरा स्वभाव है, ये दो चीज है। स्वभाव अच्छा भला मंदा होता है, और आप स्वयं वही है जो मंदा है ना भला है ना अच्छा है ना बुरा है। तो स्वभाव बदलता है, स्वयं नहीं बदलता हूं। तो स्वयं नहीं बदलता हूं ये भगवान की परा प्रकृति है, ये जीव रूप है। और जो बदलता है ये परमात्मा की अपरा प्रकृति है, जो बदलने वाली है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये बदलता है। अहम भी बदलता है, मैं व्यस्त हूं, मैं साधु हूं। इसमें आपको तो अहम तो वही रहा, तो अहम तो वो रहा, मन बदलता है, मन बदलता है, कभी अच्छा होता है, कभी मंदा होता है, कभी ठीक होता है, कभी नहीं। बुद्धि कभी ठीक होती है, कभी फिर ठीक होती है, कभी बुद्धि में समझ में आती है, कभी बुद्धि समझ में नहीं आती, कभी थोड़ी समझ में आती है, कभी अधिक समझ में आती है। तो मन में भी फर्क पड़ता है, बुद्धि में भी फर्क पड़ता है, अहम में भी कभी अभिमान ज्यादा आता है, कभी कम आता है, इसमें भी फर्क पड़ता है। परंतु स्वयं में फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हरेक ख्याल नहीं करते हैं। ख्याल कर तो समझ में आ जाए कि मैं हूं, मैं तो वही हूं, जो मैं वही हूं वही हरेक जन्म में जाएगा तो वही रहेगा, साथ में मन बुद्धि रहेगी तो वो उस जूनी के अनुसार होगी, परंतु स्वयं जूनी के अनुसार नहीं होगा। जैसे कपड़ा बदलने से, वेश बदलने से आदमी और तरह दिखने जाता है, परंतु स्वयं तो नहीं बदलता ना, वर्दी बदलने पर स्वयं नहीं बदलता है। ऐसे शरीर इंद्रिय अंतकरण ये अपरा प्रकृति, ये तो वर्दी है, और परा प्रकृति जो परमात्मा का स्वरूप जीवात्मा, ये स्वयं वर्दी वाला है। वासान से जी रानी जिसे बताया, कपड़े बदलता है, ऐसे शरीर बदलता है, स्वभाव बदलता है, परंतु आप वही रहता है। तो ये बात खूब ध्यान दे समझने की है। अब एक बात दूसरी समझना है, मैं नहीं बदलता हूँ, स्वभाव बदलता है, दो बात हुई। अब एक बात बताते हैं कि स्वभाव है वो मेरे से अलग है। अब बात सिद्ध हुई, स्वभाव बदलने वाला हुआ और मैं न बदलने वाला हुआ। परंतु मैं तो स्वभाव बदलता है तो मैं तो वही रहता हूँ, स्वभाव बदलता है तो स्वभाव में परिवर्तन होता है, मेरे में परिवर्तन होता है, ये फर्क है हमारे। इसके सिवा एक बहुत बड़ा भारी फर्क है, स्वभाव के न होने से, प्रकृति के न होने से मैं रहता हूँ, मन मेरे बिना प्रकृति नहीं रहती। ये बात खास समझने की, मेरा स्वभाव और मैं दो हैं, परंतु मेरे स्वभाव को यूं अलग, ये स्वभाव पड़ा मेरा, ऐसे मेरे से स्वभाव अलग नहीं हो सकता। और मैं स्वभाव के जानने वाला हूं, वो स्वभाव का मालिक हूं मैं, स्वभाव के न रहने पर भी मैं रहता हूं। जैसे गार्ड नींद में स्वभाव का पता नहीं रहता, परंतु मैं रहता हूं तो जागृत में रहता हूं, स्वप्न में भी रहता हूं, सुषुप्ति में भी रहता हूं, पर स्वभाव वो नहीं रहता है, अहम भी नहीं रहता है, गार्ड नींद में कुछ भी नहीं रहता है, परंतु मैं रहता हूं। इस वास्ते उठने पर कहता है, मैं ऐसा सुख से सोया जो मेरे को कुछ भी पता नहीं है, तो मैं सुख से सोया तो सोने वाला मैं तो था ना। ये बात आती है निखार में, सोने वाला, ये बात थोड़ी समझने की है। मानो स्वभाव है वो तो नहीं था, मैं था, पर मेरे बिना स्वभाव अलग नहीं रह सकता। अगर स्वभाव के बिना मैं रहता हूं, नींद आने पर मेरे स्वभाव का, इंद्रियों का, अंतःकरण का कोई पता नहीं रहता, गाढ़ी नींद में कुछ पता नहीं है, परंतु कुछ पता नहीं है वो मैं तो था ना उस समय। जैसे बाहर से कोई आवाज दे कि भाई अनुप आदमी है घर में, तो ये कहता है नहीं, घर वाला आदमी नहीं है, तो घर वाला कोई नहीं है, तो कोई नहीं कहने वाला तो है कि नहीं। अगर कोई नहीं है कहता है वो भी नहीं है क्या, अगर नहीं है तो कहता कौन है। इस तरह से मेरे को कुछ भी पता नहीं था, जो कुछ भी पते के अभाव का ज्ञान है ना, उस समय में कुछ भी पता नहीं था। तो ये नहीं पता लगाने वाले का तो पता है ना, वो तो था कि नहीं, घर में कोई नहीं है तो कोई नहीं कहने वाला तो था कि नहीं। ऐसे कुछ भी पता नहीं था, इस बात का पता लगाने वाला तो था कि नहीं। तो आप तो उसके बिना रहते, आपके बिना प्रकृति नहीं रहती। तो आप अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति बदलती है, आप नहीं बदलते हैं। प्रकृति आपको नहीं जानती, आप प्रकृति को जानते हैं। प्रकृति आपको नहीं जानती, तो आप और प्रकृति दो है, पर दो होते हुए भी प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। आप स्वतंत्र हो, प्रकृति स्वतंत्र है। इस बात के प्रकृति के वश में न होना, मनो स्वभाव को शुद्ध बनाना। तो इतना मैंने जो बात कही, इसका तात्पर्य क्या है आप बताओ। आप अपने प्रकृति को शुद्ध बनावे, स्वभाव को निर्मल बनावे। जो सत्संगी है और सत्संगी नहीं है, उनमें फर्क क्या है? कि सत्संगी वे सच्चे सत्संगी है जो अपने स्वभाव को निर्मल बना ले। निर्मल नहीं बनाया तो फिर सत्संग क्या किया? परमात्मा का अंश, परमात्मा की अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति है, तो सब मिलकर के परमात्मा है। तो स्वभाव बदलना ये खास काम है। सत्संग आप लोग करते हो, अच्छी बात है, परंतु सत्संग करने का तात्पर्य स्वभाव बदलना चाहिए। दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, समता है, शांति है, ये आना चाहिए। राग द्वेष हटना चाहिए। भोगों में संग्रह में जितना आकर्षण था, रुपया संग्रह हो जाए, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, और ये भोग भोग लुए, सुख भोग लुए, ये लार फटनी चाहिए। एक तो संग्रह की लार है, एक भोगों की, दो चीज है। ये दो चीज जब तक रहेगी तब तक उद्धार नहीं होगा, ये शुद्ध होने से होगा। गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक का है कि भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम तया प्रतिष्ठेतसाम व्यवसाय द्वारा बुद्धि समाधो न विधीये थे। भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है, भोग भोगने में लगे हैं, सुख भोग में लगे हैं, और ऐश्वर्य संग्रह में लगे हैं। पदार्थों संग्रह हो जाए, रुपयों का संग्रह हो जाए, मान हो जाए, मेरी बधाई हो जाए, मेरे मकान हो जाए, मेरी जायदाद हो जाए, हम बोले मई तब गया तो हमारे सत्संग आ जाए, जिसे सत्संग सुने ज्यादा आ जाए। वही लोग है और जो मेरे रुपया ज्यादा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए, वही मेरे सत्संग ज्यादा हो जाए, सत्संग मेरे सुने, मेरा सत्संग आदर करे, जहां जाओ सत्संग सुने। ये एक धाति है, अलग अलग चीज देखती है। सत्संग ज्यादा और उनको लाभ ज्यादा, ये बात दूसरी है। मेरे सत्संग और मेरी बात ज्यादा सुन, मेरी वाह वाह करें, ये और धन का लोभ, ये कोई फर्क नहीं है। चीज अलग अलग है। कई धनों का लोभ है, कई वस्तुओं का लोभ है, कि सजावट बढ़िया हो जाए हमारे घर में, एक चीज है। अब इसमें समझने की बात है कि हमारा स्वभाव शुद्ध होना चाहिए। देखो धन साथ नहीं चलेगा, ये सत्संग आने वाले ये साथ नहीं चलेगा, परंतु स्वभाव पीछे नहीं रहेगा। साथ में चलने की चीज स्वभाव है। न रुपया चलता है, न भोग चलता है, न ये सत्संग ही चलते हैं। बहुत आदमी जानते हैं तो क्या हो गया, थोड़े आदमी जानते तो क्या हो गया। व्याख्यान में थोड़े आवे चाहे ज्यादा आवे, साथ चलने के नहीं है। स्वभाव अपने साथ चलेगा। लोग धने कटा कर समझ रहे ना, मैंने उन्नति कर ली, लखपति करोड़पति बन गए, एक करोड़पति बन गया और एक बिल्कुल कंगला है, दोनों मित्र है। मरे तो कंगले के साथ कंगाली नहीं चलेगी, उसे धनवत्ता नहीं चलेगी, है जैसे कि जैसे जाएंगे। कर मैं मरूं तो सत्संग के साथ जाएंगे क्या बताओ? तो आप मरोगे तो आपका धन साथ जाएगा, साथ स्वभाव जाएगा, स्वभाव पीछे नहीं रहेगा। तो स्वभाव शुद्ध बनाना है, ये है उन्नति, ये है लाभ की बात। धन इकट्ठा कर लेना, भोग भोग लेना, ये लाभ की बात नहीं है, ये है हानि की बात। जड़ता में परा प्रकृति होकर के अपरा के वशीभूत हो गए, मानो चेतन होकर जड़ के वशीभूत हो गए। आप स्वयं रुपया कमाते हो तो रुपये आप पैदा करते हो, कभी रुपये आपको पैदा करते हैं? रुपयों के माँ बाप आप हो, आपके माँ बाप रुपये है क्या? आप रुपया पैदा करते हो, खर्च करते हो, आप स्वतंत्र हो? रुपया स्वतंत्र नहीं है आप पर, मगर आप रुपयों के वशीभूत हो जाते, ये गलती होती है, बड़ी भारी गलती। आपका कमाया हुआ रुपया उन रुपयों के आप वशीभूत हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो, रुपये चला जाओ घबरा जाते हो, बेटा मर जाए को रुपये चला जाए हाय हाय क्या करते हो। ये क्या है? ये स्वभाव शुद्ध नहीं बनाया, रुपयों के वशीभूत हो गए। आप वशीभूत मत हो, आपके वशीभूत रूप है, लाखों करोड़ है तो आनंद है, सब छोड़ दे तो हमारे कुछ क्या फर्क पड़ता है? ये स्वभाव शुद्ध होने से होगा। पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश होगा तो आपकी मर्द में मर्दानगी है आपकी, तो बहादुरी नहीं है। धन आदर सत्कार बहुत सत्संग आ जाए राजी हो गए, सत्संग नहीं आए नाराजी हो गए। तो सत्संगियों के गुलामी क्यों बनते हो? ऐसे रुपयों के गुलामी क्यों बनते हो? भोगों के गुलामी क्यों बनते हो? गुलाम मत को गुलामी मत बनो, गुलामी नहीं अब मालिक है। रुपया आवे तो मौज है, ना आवे तो मौज है। ये स्वभाव शुद्ध बनाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जिसने स्वभाव शुद्ध बना लिया बड़ा भारी काम कर लिया, अगर स्वभाव बिगाड़ दिया तो बहुत नुकसान कर दिया। भोग भोगने का शोक बना लिया, लोभ बना लिया, क्रोध बना लिया, कामना कर ली, ऐसे में दोष ज्यादा आ गए तो बहुत पतन हो गया। तो पतन नहीं होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए अपना। तो उत्थान कब है? स्वभाव शुद्ध बनाओ, त्याग है, वैराग्य है, समता है, शांति है, ये होना चाहिए। भजन ध्यान में रुचि है, स्वभाव सत्संग प्रिय लगता है, कुछ भी प्यारा नहीं लगता। तो स्वभाव जितना जिसने शुद्ध बना लिया उतनी उसने उन्नति कर ली। ये नहीं धन अधिक कर लिया तो बड़ी उन्नति कर ली, धन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये नहीं है। धन ज्यादा हो तो जाएगा नहीं, कम हो तो जाएगा नहीं साथ में। अगर स्वभाव कैसे ही हो साथ ही जाएगा, भला हो तो साथ जाएगा, बुरा हो तो साथ ही जाएगा, जहां जाओगे स्वभाव काम करेगा। जिसका लड़ने का स्वभाव है, खटपट करने का, वो स्टेशन पर ही कर लेगा, गाड़ी में कर लेगा, जहां जाएगा वहीं कर लेगा, क्योंकि स्वभाव साथ में जाता है। तो स्वभाव शुद्ध बनाने वाला सब जगह शांति पाता है, कहीं जाओ तो। असली धन तो हुआ स्वभाव, अपना स्वभाव शुद्ध बनाते बनाते त्याग वैराग्य संसार से ऊपर मोर भगवान के भक्त बन जाओ तो सब चाहते हैं। मीरा बाई के पद सब सुनना चाहते हैं, आनंद आता है, क्योंकि वो भगवान में लग गई थी, वो संसारी नहीं थी। मीरा बाई मीरा जाई मेड़ दे पर नहीं चीतो, राम भक्त के कारण से भई शिष्य की मोर इतनी बड़ी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई भगवान के भजन करने से। मीरा बाई के सास कौन थे जानते? नवमी बेचारी वो तो पूजनीय थी, उनके तो पगम पड़ती मीरा। तो भगवान ने तो भगवान का मेरे मारे स्वभाव तो शुद्ध बने, और क्या बड़ा सा मेरे तो गिर गोपाल दूसरों ने कोई भगवान के साथ संबंध जोड़ा। सबसे बढ़िया सब स्वभाव वो है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो। आप भगवान के, भगवान आपके है, धन आपका नहीं है, धन आपका नहीं, धन धन को धन आपको अपना नहीं मानते, आप धन को अपना मानते हो। धन अपना है नहीं, शरीर ही अपना नहीं, ये छूटेगा, जो छूट जाएगा वो अपना कैसे है? अपना तो साथ चले। तो सत्संग के द्वारा अपने सुन करके स्वभाव को शुद्ध बनावे, ये आपसे प्रार्थना है। दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, हरेक को अरे की सेवा करना, ये खास बात है। मनुष्य दो ही बात मैं बताता आया हूँ अभी, एक तो भगवान को याद रखना और एक संसार की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। एक संतों के वचनों में मैंने पढ़ा है अयोध्या भाई युगलानंद शरण जी महाराज संत हुए, उन्होंने लिखा है कि डेढ़ी पुण्य है डेढ़ी पाप है। डेढ़ पुण्य कौन सा? कि जो भगवान को याद रखना है ये पूरा पुण्य है, और दूसरों की सेवा करने भी आधा पुण्य है। और पाप भगवान से विमुख होना, भगवान को याद न करना पूरा पाप, और दूसरों को दुख देना आधा पाप। तो भगवान के साथ संबंध मुख्य बात है। ये शान त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोक्ता वजनते। ये गीता कहती है यही बात, जिनके पाप नष्ट हो गए उनकी पहचान क्या? भजन में लगेंगे तो भजन में लग जाओ तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो भजन में लग जाओगे तो पहले भजन में लग जाओ पाप नष्ट हो जाएगा। रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चलते फिरते उलते ये आदत बना लो तो काम बन जाएगा, शुभा शुद्ध हो जाएगा। भगवान को याद करोगे, सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे तो शुभा शुद्ध बन जाएगा। तो भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, ये दो बात खास। भगवान के नाम का जप करो और भगवान के होकर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी खुशुआज। भगवान के होकर भगवान का भजन करो, भगवान का होकर भजन करने का असर पड़ता है, ऐसे ही भजन करने का असर पड़ेगा ही। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल धीरे दशो, नाम जब से लाभ होगा इसमें तो संदेह नहीं है। परंतु राम जी के होकर भजन को तो उसका तो रस्सी अलग है, वो तो विवाती अलग है, विलक्षण है, संबंध जुड़ गया भगवान के साथ। भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, अपने मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। जैसे बच्चा कहता है मेरी माँ है, तो मेरे पर आनंद है, प्रेम है, शांति है, उद्धार है, कल्याण है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे ये संबंध हो और फिर तो आपका चंगा आ जाएंगे। अग्नि के पास देने से तपत आती है, बर्फ के पास बैठने से ठंडा आती है, ऐसे भगवान के पास हो जाए तो आपको शांति आ जाएगी। ये भगवान पास में है, भगवान दूर नहीं हुए, विमुखता हुई है। संसार को पास में माना है, शरीर को पास में माना है, भगवान को पास में नहीं माना है, इस बात से दुख हो रहा है, स्वभाव बिगड़ता है। तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ है, ऐसा बात होनी चाहिए। दया क्षमा आदि के स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, ये खास बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण और है शरीर, और है शरीर अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति, भगवान खास नजीक है, आप परमात्मा का साक्षात अंश है, अपरा प्रकृति प्रकृति का अंश है। नारायण नारायण नारायण नारायण।